przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 października, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja uwolniła dwóch zakładników przetrzymywanych przez mężczyznę w centrum handlowym w Nuneaton w Anglii. W Warszawie upamiętniono polskich żołnierzy i ludność cywilną broniącą stolicy w 1939 roku. Prezydent Czech zapowiedział, że zamierza powierzyć misję utworzenia rządu Andrejowi Babiszowi. Policja uwolniła dwóch zakładników przetrzymywanych przez mężczyznę w centrum handlowym Bermuda Park w Nuneaton w Anglii. Napastnik został aresztowany. O zakończeniu operacji poinformował prezes sieci kręgielni, w której doszło do zdarzenia. Jednocześnie pochwalił policję za szybkie i skuteczne działanie. Napastnik został opatrzony na miejscu i przewieziony do szpitala. Według lokalnych mediów motywem ataku był zawód miłosny, ale ta informacja nie została potwierdzona przez policję. Zajście nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Operacja uwolnienia zakładników trwała przez wiele godzin. Pierwsze doniesienia o zajściu dotarły do służb około godziny 15.40 czasu lokalnego, czyli 16.40 czasu polskiego. W Warszawie upamiętniono polskich żołnierzy i ludność cywilną broniącą stolicy w 1939 roku. Uroczystości odbyły się na Służewie. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz cieszy się, że miejsca pamięci obrońców miasta zostały odnowione. Wyraził też nadzieję, że będą licznie odwiedzane, m.in. w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Te ich imiona i nazwiska były nieznane, były anonimowe. Dzisiaj te kwatery dwie długie zostały otwarte, plus oprócz tego jeszcze kilka grobów zrobionych z tym głównym. I myślę, że to jest to, co się tym zmarłym należy od nas żyjących, którym zawdzięczamy tyle, bo to są ludzie, którzy ginęli, dawali życie w obronie Warszawy. Przy mogiłach modlił się też naczelny rabin polski Michael Szudrich. Powiedział, że Warszawa nie może nigdy zapomnieć o bohaterskich czynach swoich mieszkańców. To jest bardzo ważne pamiętać, jaki mądry człowiek powiedział, człowiek mógł umrzeć dwa razy. Raz, kiedy umrze i drugi raz, kiedy on jest zapomniany. My nie mogę wrócić naszą ofiarę do życia, ale mogę upewnić, czy oni nigdy będzie umrzeć jakby drugi raz, czy nigdy będzie zapomnieć. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy miasta i potomkowie walczących za stolicę. Prezydent Czech Miloš Zeman zapowiedział, że zamierza powierzyć misję utworzenia rządu Andrejowi Babišovi, liderowi akcji niezadowolonych obywateli ANO. To właśnie to ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów w piątkowo-sobotnich wyborach parlamentarnych. Miloš Zeman już podczas kampanii wyborczej podkreślał, że będzie chciał powierzyć misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiej partii. Jeśli będzie, to Andrej Babisz nominuje właśnie jego na premiera. Problem widzą jednak ewentualni koalicjanci ANO, którzy nie chcą, by na czele rządu stał człowiek, na którym ciążą zarzuty o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Tak mówią chociażby socjaldemokraci, z którymi ANO była w koalicji przez ostatnie 4 lata. Druga partia w parlamencie, ODS, odmówiła negocjacji koalicyjnych. Niektórzy eksperci twierdzą, że trudno sobie wyobrazić, by szefem czeskiego rządu został polityk z zarzutami. Inni zauważają, że liderowi ANO bardzo zależy na tym stanowisku. Dla Babiša, jak dla niego chyba ta opcja, żeby nie był nominowany na premiera, nie jest na razie do zaakceptowania i on teraz właśnie trzyma piłkę. Mówi Wit Dostal ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych w Pradze. ANO zdobyła w wyborach 29,6% głosów. Do czeskiej izby poselskiej wejdzie łącznie 9 ugrupowań. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. A już teraz Krzysztof Łoniewski i sport. Legia lepsza od Wisły w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Przy Reymonta legioniści wygrali 1-0. Wcześniej Arka aż 4-1 pokonała Jagiellonię. To w kraju, a w Anglii w arcyciekawym meczu na Wembley Tottenham tak jak Arka Jagę 4-1 pokonał Liverpool, zaś Everton 2-5 przegrał z Arsenalem. Co w tenisie? Początek WTA Finals, czyli kończących sezon nieoficjalnych mistrzostw świata pań i wygrane Karoliny Pliszkowej z Venus Williams i Garbinie Muguruzy z Ireną Ostapienko. Tenisiści grali w Szwecji i Belgii. W finale imprezy ATP w Sztokholmie Juan Martin del Potro pokonał Grigora Dimitrova w Antwerpii. Puchar za zwycięstwo podniósł João Wilfried Tsonga po zwycięstwie z Diego Schwartzmanem. Brawa dla naszych żeglarzy. W Japonii nad Pacyfikiem zawody Pucharu Świata wygrali Agnieszka Skrzypulec razem z Irminą Mruzek-Gliszczyńską w klasie 470 oraz Paweł Tarnowski w windsurfingowej klasie RSX. To były ostatnie tegoroczne zawody, mówi Tarnowski. Powoli koniec naszego sezonu. Pozostaje powrót do domu, dalsze treningi, parę dni odpoczynku i szykujemy się już na styczeń, luty i dalsze zawody w ciągu przyszłego roku. To w Gamagori, a w Alicante nad Morzem Śródziemnym wystartowały prestiżowe wokółziemskie regaty Volvo Ocean Race. Rywalizację na ultranowoczesnych okrętach rozpoczęło 7 załóg. Do mety po płynięciu globu powinni dopłynąć w połowie czerwca. Jeszcze sporty motorowe. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Formule 1. Z pole position ruszył Lewis Hamilton, a w MotoGP karty rozdaje Marc Marquez. Hiszpan wygrał po raz 6 w sezonie, tym razem w Australii i jest o krok od 4 w karierze, a 2 z rzędu tytułu mistrza świata. Do końca sezonu zostały jeszcze tylko 2 wyścigi, kolejne za tydzień w Malezji, a kolejny serwis sportowy w Trójce jutro kilka minut po 7. Jutro deszcz we wschodniej połowie Polski, na zachodzie więcej przejaśnień. 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Warszawie i Krakowie, 10 w Łodzi, 11 we Wrocławiu i 12 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Monolith Films przedstawia prawdziwą historię miłości, która doprowadziła do słynnych zbrodni. Ach, śpi, kochanie. Chyra, Szuchart, Warnke, Linda, Grabowski, Gruszka, Jakubik, Figura. Ja nikogo nie zabiłem. Ach, śpi, kochanie. W kinach od 20 października. To jeszcze nie koniec. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czym tajna służba nie jest? Nie jest ona instytucją filantropijną. Kazałem pana tu wezwać umyślnie, żeby to panu powiedzieć. Pan Władimir obserwował wymuszony wyraz oszołomienia na twarzy Ferloka i uśmiechnął się sarkastycznie. Widzę, że rozumie mnie pan doskonale. Domyślam się, że jest pan wystarczająco inteligentny, żeby wykonywać swoją robotę. Czego nam teraz trzeba, to działania. Działania. Z głosu pana Verloka znikł wszelki ślad chrypki. Jego gruby kark poczerwieniał nad aksamitnym kołnierzem płaszcza. Wargi zadrżały, nim rozwarły się szeroko. Jeżeli pan tylko raczy zajrzeć do moich akt... Huknął swoim potężnym, czystym, oratorskim basem. Przekona się pan, że niedawniej niż 3 miesiące temu przesłałem ostrzeżenie, które stąd przekazano telegraficznie policji francuskiej i... Wykrzyknął pan Władimir, krzywiąc się i marszcząc brwi. Policji francuskiej na nic się nie przydało pańskie ostrzeżenie. Niech pan tak nie ryczy. Co pan sobie myśli, u diabła? Pan Verloc z nutą dumnej pokory przeprosił za zapomnienie się. magazyn bardzo kulturalny. To wydanie magazynu otwiera cytat z Tajnego agenta Josepha Conrada, którego premiera jutro wieczorem w Trójce. To będzie zaledwie pierwszy odcinek, proszę Państwa. Joseph Conrad w 160. rocznicę urodzin, pisarza, moralisty, dominuje wydania magazynu jesienią tego roku. No i dzięki temu, jak nigdy, jesteśmy przygotowani do festiwalu Conrada w Krakowie. Choć i tutaj znów, podobnie jak przed tygodniem, zawieszam głos. Przywitajmy się najpierw w studiu Radia Kraków. Są Państwo. Grażyna Grabowska, prezes targów w Krakowie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. O, jak miło, po roku. Oraz Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu Conrada w Krakowie. Dzień dobry. Od 9 lat te dwa wydarzenia, to znaczy targi książki w Krakowie i Conrad Festival, powiedzmy, że przyciągają w tym samym czasie czytelników, bibliofili oraz pisarzy, intelektualistów, tłumaczy, wydawców do centrum Krakowa i do Centrum Wystawienniczego Hali Expo Kraków, która to hala znajduje się na trasie do Nowej Huty. Targi wszak były pierwsze, bo tegoroczne są 21. Oczko? Oczko. I zyskały rangę międzynarodowych. A z kolei Conrad Festival, co już mogło wyniknąć z tego, co powiedziałam, odbywa się po raz gdzie? 9. i od samego początku jest festiwalem międzynarodowym. Tak. I zagraniczny też będzie gość honorowy tegorocznych targów, pani prezes, bo... Bo od kilku lat mamy zagranicznego gościa honorowego i w tym roku będzie nim Francja. Francuzi, ambasada, konsulat, Instytut Francuski przygotowali wspaniały program. Przyjedzie bardzo wielu pisarzy, bardzo znanych i trochę mniej znanych. Wystawy, będą warsztaty, gry, zabawy z dziećmi. Po prostu przegląd kultury francuskiej w Krakowie. A zagraniczne też będzie hasło Festiwalu Conrada. Tłumaczą je Państwo z języka angielskiego i to na różne sposoby, jak zdążyłam zauważyć, panie Grzegorzu. Hasło będzie polskie, bo to jest niepokój, natomiast myśmy pożyczyli to słowo od samego Conrada z jego pierwszego tomu opowiadań, którego tytuł brzmi Tales of Unrest, więc w języku angielskim ten nasz niepokój będzie brzmiał tak jak u Conrada Unrest. Tom opowiadań, czy też nowelek z roku 1898. Kłopot z tytułem tego zbioru jest następujący, że zazwyczaj przekłada się na język polski jako opowieści niepokojące. Tak jakby to były opowieści, które według Conrada miały wywoływać niepokój u czytelniczki, czytelnika. Podczas gdy chodzi raczej o niepokój, który Conrad zauważa w świecie, który to świat poddaje diagnozie, w związku z czym wydaje mi się, że ten tytuł powinno się raczej tłumaczyć na język polski jako opowieści z krainy niepokoju albo opowieści o niepokoju, który bohaterowie Conrada odczuwają cały czas i jak nam się wydaje i my dziś odczuwamy niepokój, którego źródła są bardzo złożone. Podczas tego tygodnia, już od jutra, będziemy z pisarkami i pisarzami z całego świata zastanawiać się nie tylko, gdzie źródła współczesnego niepokoju się znajdują, ale także w jaki sposób możemy sobie z tym niepokojem poradzić, jak go zneutralizować, chociażby przy pomocy literatury. A jeszcze dopytuję o tłumaczenie samych tekstów zawartych w tym tomie. My się nie będziemy w tym roku zajmować akurat tłumaczeniami z tego zbioru, chociaż one zostały przełożone, mamy do dyspozycji co najmniej dwa przekłady. Przede wszystkim zaś będziemy się zastanawiać w tym roku nad jakością i znaczeniem przekładów jednego tekstu, mianowicie Heart of Darkness, dlatego że już mamy w polszczyźnie konkurujące ze sobą tłumaczenia tego tekstu, a poza tym dlatego, że specjalnie na Festiwal Conrada i na Targi Książki wydawnictwo literackie przygotowało coś wyjątkowego, mianowicie spolszczenie tego utworu Conrada pod tytułem Serce Ciemności. Autorem spolszczenia jest Jacek Dukaj, który z tą nowelą Conrada pracuje od bardzo dawna, bo nawiązywał do niej swojej własnej twórczości. Teraz postanowił napisać ją na nowo. Napisać ją tak, jak Konrad być może napisałby ją, gdyby żył w 2016-17 roku. To też ciekawe. Pojawi się również specjalnie na festiwal Konrada przygotowany komiks, adaptacja komiksowa Heart of Darkness autorstwa Meirowica Janiango. Może pan dyrektor w skrócie do nas przemawiać, gdyż już od trzech, powiedzmy, wydań rozmawiamy o Konradzie, także przeanalizowaliśmy już komiks i powieść graficzną, tak podzieliliśmy sobie na Kongo i właśnie Jądro Ciemności. Rozmawialiśmy sporo o jądrze i o sercu ciemności. Ja bym dzisiaj chciała na moment, ale to nie teraz, o Tajnym Agencie ze względu na naszą lekturę, którą rozpoczynamy jutro, a teraz, żeby slalom był, że tak powiem, symetryczny, zwracam się do pani prezes, bo odkąd do czasu trwania targów włączył się Festiwal Konrada, jest pozytywna chyba, jakby to powiedzieć, sytuacja. Efekt synergii. Wszystkie wydarzenia dzieją się w Expo, dzieją się również w mieście. Zarówno te związane z Konradowskim Festiwalem, jak i niektóre spotkania naszych gości targowych, pisarzy, też odbywają się w mieście. Jest to jedno wielkie wydarzenie i to specjalnie zostało tak pomyślane, że dzieje się w tym samym momencie. Ale moje niezgrabne zdanie zmierzało do tego, żeby powiedzieć, że mają państwo wspólnych gości po prostu. Oczywiście. To jest tydzień, który pomyślany został jako wielkie święto literatury przez miasto Kraków. Po to się odbywają te dwa wydarzenia równolegle, niemalże, żeby pisarze mogli zarówno zaprezentować swoje idee, jak i swoje książki, które dopiero co się ukazały, jak i książki starsze. Uzupełniając się, te dwie imprezy dają czytelniczkom i czytelnikom w Polsce i ze świata także wspaniałą okazję do tego, by porozmawiać, pomyśleć o literaturze, by literaturę także kupić. No właśnie, by kupić ewentualnie, to trzeba wiedzieć, co ukaże się. Książka, która szczególnie mnie interesuje, Tajny agent przetłumaczony na nowo i szczęśliwie przez pana Macieja Świerkockiego. No my czytamy przekład Agnieszki Glinczanki, ale no muszę przyznać, że język tego przekładu jest archaiczny i też muszę przyznać się, że od czasu do czasu nanoszę pewne poprawki, tak żeby był zrozumiały. Czy możemy przez moment o Tajnym agencie na ewentualnie festiwalu lub targach? Oczywiście. Chciałem tylko zaznaczyć, że festiwal pełni inną funkcję niż targi, w związku z czym tych nowości wydawniczych na festiwal jest niewiele, chyba że są to nowości specjalnie przez sam festiwal przygotowane, dlatego że mają związek z wydarzeniami, z dyskusjami, z warsztatami, ze spotkaniami, które po prostu zaprogramowaliśmy. No właśnie, lekcja czytania z Maciejem Świerkockim, co tak pomyślałam, jest, że może i o tym. Tak, jeśli chodzi o Tajnego agenta, to Maciej Świerkocki w ogóle pojawi się w dwóch rolach na festiwalu. Pierwszego dnia po pierwsze poprowadzi lekcję czytania, która jest częścią akcji społecznej Tygodnika Powszechnego, zainicjowaną podczas Festiwalu Konrada, pod pierwszej edycji festiwalu 9 lat temu. Pomyśleliśmy, że powinniśmy zaprezentować młodym ludziom, w jaki sposób specjaliści, ludzie, którzy na co dzień zajmują się literaturą, czytają, jak oni to robią. Maciej Świerkowski wystąpi w takiej roli, poprowadzi tę lekcję i będzie rozmawiał właśnie na temat Tajnego agenta, prezentując oczywiście swoje własne tłumaczenie. Natomiast tego samego dnia odbędzie się również dyskusja w ogóle o przekładzie dzieł Konrada z przywoływanym już przeze mnie Jackiem Dukajem oraz z Magdą Heidel, która jest autorką tłumaczenia Jądra Ciemności. O potrzebie, tak jak pani wspomniała słusznie, uwspółcześnienia Konrada. To jest niezwykle istotny temat. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pani mówiła, przekłady dawniejsze, na przykład Zagórskiej, to są przekłady, które powstawały w czasach Konrada i ich język jest już językiem anachronicznym. Dla współczesnego czytelnika, współczesnej czytelniczki Konrad w takiej wersji językowej może być nieznośny. Co nie znaczy, że sam Konrad. Trzeba go przełożyć na nowo po to, żeby się przekonać, jak bardzo często jego utwory są aktualne, po to, żeby myśleć o współczesnych wydarzeniach i politycznych, i egzystencjalnych, i emocjonalnych, i ekonomicznych, także religijnych, ideologicznych, wraz z Konradem, posługując się jego powieściami jako inspiracją. Ta archaiczność przekładów wynika pewnie z takiej szkoły tłumaczenia, ówczesnej szkoły tłumaczenia, bo przecież język, jakim posługiwali się polscy pisarze na przełomie wieków XIX i XX, nie był archaiczny. Możemy spokojnie czytać Reymonta Żeromskiego, no niekiedy się nudzimy, ale to nie o to chodzi, ale język przedni. A tutaj nagle się okazuje, że tłumacze z tamtej epoki przedziwnie obco brzmią. Język literatury, która powstawała w języku polskim wówczas, również się starzeje. No, to, że my nie, ten język, tak. Na przykład sławne powiedzenie o tym, wynika to nie tylko ze starzejącego się języka, ale także w ogóle ze stylu Berenta, o tym, że należałoby to napisać jeszcze raz po polsku, ażeby się przekonać, jakie to jest ciekawe, nie jest zupełnie nieadekwatne. Chodzi o co? Chodzi o to, że po prostu takie jest moje przeświadczenie. To nie jest oryginalna myśl, ale uważam, że należy ją powtarzać i realizować. Mianowicie każde dzieło obcojęzyczne, najważniejsze, ważne, istotne dla kultury światowej, dla literatury światowej, powinno być co dekadę mniej więcej tłumaczone na nowo, ażebyśmy po prostu z tym dziełem mogli obcować za pośrednictwem języka, który i nam jest najbliższy, który najbardziej przylega do naszej skóry. Pozwala nam po prostu lepiej się zorientować w wybitności tego tekstu. Jeśli jest bariera językowa, wynikająca nie z samej struktury języka oryginału, tylko po prostu wynikająca z anachroniczności przykładu, wówczas nie jest dobrze. To, o czym pan mówi, spotkało Szekspira. Mamy bardzo dużo tych tłumaczeń, są one coraz świeższe, coraz bardziej, by tak rzec, przystające do naszych czasów. Jest taki żart chyba profesora Jerzego Limona, że mamy lepiej niż Anglicy, bo Anglicy ciągle czytają starego Szekspira, a my mamy nowoczesnego. Ale teraz jeszcze o tych nowościach. Mam taki interes, mówiąc najładniej, w tym, żeby na przykład poinformować państwa, że autorzy książek, które czytaliśmy w Trójce, pojawią się w Krakowie. I to zarówno na festiwalu, jak i na targach. I tutaj wymienię panią Klementynę Suchanow i jej Gombrowicz. Ja, Geniusz, czytamy właśnie jeszcze w Trójce przez jakieś 3-4 tygodnie, ale przeczytaliśmy już Lema, Życie nie z tej ziemi, Wojciecha Orlińskiego. Więc i takie pozycje państwo odnajdą, które już państwo mogą znać z naszej anteny. Pani prezes, ja jeszcze na moment do pana Grzegorza Jankowicza, gdyż nie zakończyłam, nie dopięłam owego zdania, którym zaczęłam nasze spotkanie. Powiedziałam chociaż. Otóż tak, Konrad Festival w tym roku w większym stopniu, jak rozumiem, jest nacechowany prozą patrona tego festiwalu. Właśnie, a to chociaż, powinnam dokończyć, chociaż Festiwal Konrada nie jest jemu z założenia poświęcony. Odrobinę więcej jest Konrada na festiwalu w tym roku, ze względu na rok konradowski, ale tylko odrobinę, ponieważ rokrocznie próbujemy prezentować jego twórczość w nowych interpretacjach. Pokazujemy jego utwory w odczytaniach pisarzy i pisarek z Polski oraz z zagranicy. Organizujemy warsztaty, wykłady konradowskie co rok. Więc to nie jest tak, że Konrad nam zazwyczaj umyka. W tym roku tak się nie dzieje. W tym roku poświęciliśmy mu może więcej uwagi, jeśli chodzi o adaptację jego prozy na inne rodzaje mediów, takich jak na przykład komiks, właśnie powieść graficzna. Konrad jest naszym patronem, nie jest naszym tematem przewodnim. Pojawia się na festiwalu jako taki uniwersalny znak literacki. Natomiast sam festiwal co rok jest oryginalną opowieścią, której zaczynem jest hasło festiwalowe, a której kolejnymi wątkami są hasła każdego dnia. Na podobnej zasadzie funkcjonuje festiwal Czesława Miłosza. To też nie jest czytanie wyłącznie jego prozy, poezji i tak dalej, tylko no, jest on po prostu patronem i też tytuł którejś z jego książek. W przypadku Festiwalu Miłosza rokrocznie edycje są tematycznie wyznaczane przez tytuły, hasła, które poddaje Czesław Miłosz. Natomiast w przypadku Festiwalu Konrada tak nie jest. A w tym roku tak jest. W tym roku wyjątkowo rzeczywiście niepokój zaczerpnęliśmy z tego pierwszego zbioru opowiadań Józefa Konrada. Magazyn bardzo kulturalny. Kontynuujemy nasz slalom. Przypomnę, że połączyliśmy się ze studiem w Radiu Kraków, gdzie są państwo, prezes Grażyna Grabowska i dyrektor Grzegorz Jankowicz. To teraz o nagrodach. Nagroda Długosza, najbliższy czwartek i 10 nominacji. Może wszystkich nie przedstawiajmy, ale przypomnijmy historię. Prawie tak długą, jak długa historia targów jest. Prawie. Historia nagrody imienia Jana Długosza to 20 lat, a więc rok krócej niż samych targów. Jest to nagroda dla książki humanistycznej, z takiej szeroko rozumianej humanistyki, a więc z filozofii, z historii sztuki, muzyki, z literaturoznawstwa. Jury co roku wybiera 10 pozycji nominowanych do Nagrody Długosza, a później spośród tych 10 jedną, która ich zdaniem jest najlepsza, najbardziej nośna, ale jednocześnie nie jest na tyle hermetycznie napisana, żeby przeczytało to kilka osób. W tym roku lista oczywiście jest dostępna na naszej stronie internetowej, ale tak jak przeglądałam wielokrotnie, a poza tym uczestniczyłam w obradach jury, to co się tak od razu rzuciło, to, że bardzo dużo książek, nie zawsze z tych 10 nominowanych, ale w ogóle ze zgłoszonych, dotyka bardzo istotnej tematyki współczesnej. Tutaj chodzi o wydarzenia II wojny światowej, o wydarzenia mające miejsce w Polsce tuż po, a co ważniejsze, tutaj nie chodzi o same wydarzenia, tylko o ich odbiór przez późniejsze pokolenia, o to, jak te wydarzenia były zniekształcone i dlaczego. Trudno było wybrać 10 nominowanych. Jest książka poświęcona życiu i twórczości Marka Stachowskiego, to bardzo znany krakowski kompozytor. Mam nadzieję, że nie tylko w Krakowie jest bardzo znany. A jest również książka o Stanisławie Lemie, ale nie ta, o której wspominałaś. Ponieważ do konkursu tak, są nominowane książki wydane w roku poprzednim, a więc w roku 2016. Jest książka Łukasza Krzyżanowskiego, która dotyka tych historii, o których wspominałam. Losy społeczności żydowskiej podczas wojny i po II wojnie światowej. Na takim wąskim przykładzie mieszkańców Radomia, tych, którzy przeżyli II wojnę. Jest też książka Marcina Napiórkowskiego i to jest o historii pamięci. To jest zresztą w tytule zawarte, Powstanie Umarłych, Historia Pamięci 1944-2014. No i jest, przepraszam bardzo, to może ja wspomnę, bo to jedyny autor, którego znam osobiście, profesora Przemysława Czaplińskiego. Poruszona mapa. Poruszona mapa, znakomita rzecz, która ukazuje miejsce Polski na mapie świata przez pryzmat literatury. I tak jak jeszcze przed zaborami myśmy się lokowali w takiej linii horyzontalnej. Wschód, zachód, my pomiędzy, raz bliżej Rosji, raz bardziej na zachód. No niestety ciągle daleko od Francji i Anglii. A później przeszło do takiego myślenia z horyzontalnego na bardziej pionowe, czyli linia północ-południe. I Polska jest jak taka wyspa lekko dryfująca, czasami bliżej wschodu, czasami bliżej zachodu, albo chcielibyśmy na północ, a nie na południe. Ale jest to wyspa. Jest to oddalanie nasze od Europy, od związków z kulturą europejską i takie poczucie coraz większego osamotnienia. Jest również książka dwójki pisarzy, Emila Marata i Michała Wójcika. Ptaki drapieżne, historia Lucjana Sępa Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK. I znowu jest to inne spojrzenie. To nie było tak proste, zapadł wyrok, ktoś poszedł, wyrok wykonał. Tu nawet nie chodzi o trudności takie realne wykonania wyroku na przykład na Niemcach czy na kolaborantach podczas II wojny, ale chodzi o sumienie takich bezbronnych chłopców, bo tymi likwidatorami byli bardzo młodzi ludzie często. Jak to odcisnęło piętno na ich życiu, na ich sumieniu. No i autorzy wyciągnęli od Sępa naprawdę takie bardzo głębokie wyznania i znowu ta książka w jakiś sposób przyczynia się do obalenia mitów narodowych kształtowanych przez filmy, przez literaturę, przez prasę powojenną. Druga książka, która obala mity z tego samego okresu, to jest książka Grzegorza Piątka, Sanator, kariera Stefana Starzyńskiego. Mityczny prezydent Warszawy, legendarny, jest tutaj zdjęty z piedestału. Jest odtworzone przez autora jego życie, kariera. I taki trochę wychodzi z tego despotyczny polityk, oczywiście autentycznie zaangażowany w to, co robi, w sprawy miasta, ale dzięki temu jest wielowymiarowy. Czy pani prezes jednak wszystkich nominowanych wymieni? Mogę, ale... Ponieważ powrócimy do tematu w najbliższy czwartek, bo wtedy poznamy laureata Nagrody imienia Jana Długosza. Gdzie? W Teatrze Słowackiego? W Teatrze Słowackiego. Wracamy w tym roku do korzeni. Pierwsza edycja konkursu Długosza odbyła się w Teatrze Słowackiego. I cieszymy się, że w tym roku teatr będzie nas również mógł gościć. I teraz poproszę pana Grzegorza Jankowicza o przypomnienie, jaka to młodziutka nagroda jest przyznawana podczas trwania Festiwalu Konrada. Od 3 lat z inicjatywy miasta Kraków i festiwalu przyznawana jest w Krakowie Nagroda Konrada, która jest pomyślana tak, by była wsparciem dla twórców po debiucie. Oceniamy powieści oraz utwory prozatorskie innego rodzaju, reportaże, eseje, zbiory opowiadań, które powstały w roku ubiegłym i były debiutami pisarek oraz pisarzy. Nagroda jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to nagroda przyznawana po części przez jurorów, a po części przez publiczność festiwalową. Jury wskazuje 5 książek, natomiast laureatka, laureata wybiera już sama publiczność. Poza tym jest to nagroda, która składa się z pobytu rezydencjalnego w Krakowie. Chodziło nam o to, żeby tych twórców po debiucie wspomóc nie tylko finansowo. Nagroda ma wymiar finansowy, to 30 tysięcy złotych ufundowane przez miasto, ale również, żeby oni mieli możliwość na jakiś czas pobyć w miejscu, które jest przyjazne pisarkom, pisarzom, które pozwala na spokojną pracę nad kolejną książką. Ten pobyt rezydencjalny zapewnia jeden z partnerów nagrody, czyli Instytut Książki. Pozostałymi partnerami są Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Poznamy laureatkę, laureata na gali wieńczącej festiwal w niedzielę. Dodajmy, że nagroda imienia Jana Długosza jest także finansową nagrodą, a oprócz tego laureat otrzymuje piękną statuetkę. Tak, statuetkę Edłuta profesora Bronisława Chromego. Świętej pamięci niestety i nagroda finansowa również 30 tysięcy złotych, a tutaj fundatorami nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Targi w Krakowie. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że podczas festiwalu wręczymy też dwie inne nagrody, mianowicie nagrody dla najlepszej moderatorki, moderatora festiwalowych spotkań oraz nagrodę dla tłumacza, tłumaczki, ludzi, którzy pomagają nam podczas spotkań z pisarzami przyjeżdżającymi do nas z innych krajów, a także w niedzielę podczas gali zapowiemy kolejną nową nagrodę, która będzie od przyszłego roku w ramach Festiwalu Konrada przyznawana, ale nie zdradzę teraz, o jaką nagrodę chodzi. Będzie to wyróżnienie wyjątkowe, łącznie z tym, że wyjątkowy będzie partner, który tę nagrodę ufundował. Jeśli już o nagrodach w tym okresie mówimy, to nie mogę nie wspomnieć o 10. edycji konkursu Pikowy Laur, kiedy Polska Izba Książki przyznaje podczas Targów Książki nagrodę dla dziennikarki, dziennikarza, który pisze, mówi, który popularyzuje czytelnictwo i taka gala odbywa się zawsze w piątek podczas naszych targów. Poza tym jeszcze bardzo, bardzo wiele innych konkursów. Jedna z nowszych nagród na najlepsze wydawnictwo o górach. No i coś, co cieszy się dużym zainteresowaniem branży wydawniczej, a więc rozstrzygnięcie rankingu polskich drukarni dziełowych. Bo pamiętać trzeba też jeszcze o tym, że Targi Książki, oprócz tego, że gromadzą dziesiątki tysięcy czytelników, setki pisarzy, to gromadzą również branżę wydawniczą. Jest bardzo wiele spotkań, debat, dyskusji na bardzo palące, bieżące tematy. Chociażby na problem taki, jaki się pojawia ostatnio, czyli skupianie całego takiego ciągu logicznego wydawniczego, więc wydawca jest jednocześnie hurtownikiem i księgarzem. Nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, ale taka sytuacja ma miejsce i trzeba się do niej odnieść. Będzie bardzo bogaty program adresowany do bibliotek, do bibliotekarzy. Także program taki merytoryczny, branżowy jest również niezwykle bogaty. Nie skupia się wokół jednego tematu. Dotyczy również plagiatów, praw autorskich, a nawet nasi specjalni goście z Petersburga pokażą, jeżeli można pokazać na jednych targach inne targi. W każdym razie zaprezentują swoje międzynarodowe targi książki. Chciałbym jeszcze, jeśli mogę, na koniec przywołać finałową piątkę Nagrody Konrada, dlatego że wciąż jeszcze słuchacze, słuchaczki mogą głosować na laureata, tegorocznego laureata, tegoroczną laureatkę Nagrody Konrada. To jest Ganbare Warsztatu Umierania Katarzyny Boni. Ma być czysty Anny Cieplak, Jak pokochać centra handlowe Natalii Fiedorczuk, Wśród przyjaciół Macieja Sieńczyka oraz Wakacje Grzegorza Uzdańskiego. Zapraszam na naszą stronę festiwalową www.konradfestival.pl, gdzie są wszystkie informacje dotyczące tego, jak można zdalnie zagłosować, a wszystkich tych, którzy od jutra, od samego rana będą się pojawiać w naszym centrum festiwalowym w Pałacu Czeczotki, mogą swoje głosy oddać tradycyjny sposób, po prostu wrzucając karteczkę. To ja tylko tak jeszcze o nas troszkę, bo dwoje dziennikarzy z Trójki otrzymało Pikowy Laur, a na tych targach jeden, no były niestety dziennikarz Trójki, czyli Jurek Owsiak, zaprezentuje prapremierowo swoją historię w książce, a kolega, który nadal z nami pracuje w Trójce, czyli Dariusz Rosiak, będzie gościem Festiwalu Konrada. No taki link do tak klikowych. Jest, poprowadzi spotkanie z Adamem Hochschildem. Ostatnie zdanie, bo nie powiedzieliśmy o jednym autorze, który niewątpliwie stanowi swoisty wspólny mianownik obu wydarzeń, Rick Emanuel Schmidt. Tak, jest jednym z pisarzy zaproszonych przez naszego gościa honorowego. Sądzę, że słuchaczom nie trzeba przypominać Oskara i Pani Róży, czy moich rozmów z Mozartem, czy o człowieku, który stał się dziełem sztuki. Wiele jego książek zostało przetłumaczonych na szczęście również na język polski. Mówię na szczęście, bo tego szczęścia nie wszyscy nasi zagraniczni goście doświadczyli, ale mam nadzieję, że właśnie również dzięki bytności na targach znajdą się tłumacze, znajdą się wydawcy, którzy będą w Polsce popularyzowali ich dzieła. Hmm. Schmidt na festiwalu Konrada pojawi się w bardzo wyjątkowym kontekście. Aha. Od kilku lat na festiwalu Konrada przyznawana jest nagroda Goncourtów Polski Wybór i właśnie spotkanie ze Schmidtem będzie towarzyszyło gali tej nagrody. Poznamy kolejnego laureata, kolejną laureatkę, natomiast czytelnicy będą mogli się spotkać z pisarzem. Spotkanie poprowadzi Justyna Sobolewska. Czytam, więc staje się wolny. To na międzynarodowych targach książki w Krakowie i no niestety doniesienia z krainy niepokoju. To na festiwalu Konrada. Świat stał się planetą niepokoju. Pewnie zawsze taki był, tylko o tym nie wiedział. Dziękujemy Krakowowi więc, a naszymi gośćmi byli prezes targów w Krakowie, pani Grażyna Grabowska. Zdrowia życzymy. Dziękuję bardzo. I pan dyrektor programowy Festiwalu Konrada, Grzegorz Jankowicz. Dziękuję bardzo. No to do zobaczenia w Pałacu Czeczotki, tak jest. Czeczotki? Ja zawsze myślałam, że to pod Baranami. Festiwal Konrada przez kilka lat odbywał się w Pałacu pod Baranami, który znajduje się naprzeciwko Pałacu Czeczotki. Tam jest nasze centrum filmowe, pasmo filmowe Festiwalu Konrada. Odbywa się w kinie pod Baranami. Natomiast większość wydarzeń festiwalowych to Pałac Czeczotki, róg ulicy Wiślnej Janny. No i ewentualnie do spotkania na trasie do Nowej Huty, czyli przy ulicy Galicyjskiej 9. Do zobaczenia raz jeszcze. Dzięki. Do zobaczenia, pa Basiu. Dziękujemy bardzo. Mhm. A niepokój stymuluje twórczość artystów wizualnych i tak też było zawsze. Wyszedł czy wypełzł z jaskini Lascaux, ale nie będziemy teraz ponurzy, radośnie wszak opowiemy o dwóch wystawach i zajmie to nam drugą część tego wydania magazynu. Zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Te wystawy są położone, można powiedzieć, blisko siebie, bo jedna w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Nowym Porcie w Gdańsku, a druga w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Najpierw do Gdańska, do Nowego Portu. Pan profesor Maciej Świeszewski aż tam, bo w Nowym Porcie jest wystawa rysunków pana profesora, który jest również malarzem, ale tym razem pokazuje swoje rysunki. W tym jeden wielkoformatowy. To jest rysunek z ostatnich serii, które w tej chwili rozpocząłem. To są rysunki nie mniejsze niż 6 metrów długości. To jest rysunek z tej serii Teorema. To bardzo, myślę, że ciekawa, intrygująca seria, która pokazuje moje możliwości jako rysownika, jako malarza też. Teorema? Jest to po prostu jak gdyby uwizualnienie pewnej idei. Pokazuje po prostu swój pogląd na świat, na destrukcję świata, wartości tego wszystkiego, w czym żyjemy. Nie widzimy teraz tych rysunków, my rozmawiamy w plenerze, pada deszcz, co może słychać. Ale patrzę głęboko w oczy profesora, licząc na to, że jednak podejmie się trudnego wyzwania opowiedzenia o czymś, czego ani państwo nie widzieli, mogli byli nie widzieć i ja nie widziałam jeszcze. To jest kilkadziesiąt rysunków, ponad 40 rysunków, które powstały na przełomie ostatnich 4-5 lat. Większość jest z tego roku w ogóle i 3 czy 4 rysunki z lat 70. i 80., które gdyby pokazują moją drogę, a też pokrewieństwo tego wszystkiego, co obecnie robię, z przyszłością. Z tym, że to jest niby zupełnie inne, a dla mnie jest to samo, tylko to jest kontinuum. Tak, absolutnie. Tylko, że to są jak gdyby te moje dociekania, które są związane z tym, co u góry i to, co na dole. Dla mnie jest to samo, tylko inny sposób obrazowane to jest. Góra i dół to z kolei te dwa wektory, które obserwujemy na lotnisku, gdzie jest eksponowany pański gigantyczny obraz, oczywiście malarstwo, Ostatniej Wieczerzy. Kontynuowanie tego samego tematu, bo właściwie całe nasze życie jest rozpięte między mikro i makro. Tylko to wszystko zależy od tego, co chcemy zobaczyć i jak to zrozumieć, ale to jest to wszystko to samo. przepraszam, tak troszkę żartuję, bo żartuję bardziej z siebie i ze swojej próby dorośnięcia, czy uzyskania jakiejś dojrzałości w patrzeniu na pańskie obrazy, które są przerażające, są bolesne. To nie jest sztuka łatwa i przyjemna. To już. Całe szczęście, ja po prostu szukam swojej wypowiedzi, która by jak gdyby obrazowała to, co ja myślę, to, co czuję, co widzę. I oby moje, jak gdyby, proroctwa się nie spełniły. Tego życzę sobie i państwu. Dobrze, skoro rzeczywiście nie widziałam wystawy, nie wypada dłużej rozmawiać, ale byłam już wielokrotnie w Nowym Porcie. Nowy Port to bardzo szczególne miejsce. Chce pan profesor przypomnieć? To jest piękna sala zaprojektowana przez Jacka Dolniczaka, mojego przyjaciela z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I półtora roku temu pokazał mi ją. Jak zobaczyłem te wnętrza, powiedziałem, robię tutaj wystawę rysunku. Pani dyrektor Harzyńska przystała na moją propozycję i zrobiłem to. Biała sala, wysoka na 2 piętra. Super nowoczesna, po prostu jak w Nowym Jorku. Nawet lepiej, powiedziałem. Po tej wystawie powstaje w tej chwili książka, monografia mojego rysunku, gdzie pokażę co najmniej 1000 reprodukcji rysunku, które stworzyłem na przestrzeni ostatnich 40 lat. Proszę państwa, do Nowego Portu łatwo trafić, aczkolwiek turyści w zasadzie nie trafiają. To jest takie bardzo szczególne miejsce, zapomniane przez, no chciałbym się powiedzieć, Pana Boga i ludzi, no ale tam ludzie mieszkają. Miejsce, któremu przywracana jest godność właśnie przez artystów, między innymi przez dyrektorkę SW Łaźnia w Gdańsku, Jadwigę Harzyńską, która no, stworzyła tam centrum kulturalne. W samym, ale w dzielnicy, która jest postrobotnicza. Z przekorą powiem, że całe nasze społeczeństwo jest postrobotnicze. Nie postportowa, o tak właśnie. Powinnam powiedzieć. Nie chcę być złośliwy, ale korzenie tego naszego społeczeństwa są chłopsko-robotnicze, tak czy nie? Bardziej chłopskie chyba jednak. No, tak, ale jest to miejsce wspaniałe. Porównałbym do Soho, Greenwich Village w Nowym Jorku. Gdyby miasto miało rozsądną, bardzo mądrą politykę, to by tam właśnie sprowadziło artystów, dało im pracownie, mieszkania i natychmiast to wszystko by nabrało innego ducha i wartości. Zaczęłyby się tam sprowadzać osoby bogate, które przynajmniej by coś zrobiły dla polskiej kultury. A turyści tamtędy przecież przejeżdżają, bo przecież tam jest w Nowym Porcie pętla, jeżeli można tak powiedzieć. I wszyscy, którzy przybywają tym wielkim promem, tak, ze Skandynawii, no muszą najpierw postawić stopę w Nowym Porcie. Ale co jest istotne w tym wszystkim, że ta tkanka, która tam pozostała, jeszcze jest przedwojenna, jest tak wspaniała, tak niezwykła, że to trzeba uratować i z powrotem przywrócić jakby godność temu miejscu. I ze zgrozą muszę przyznać, że mieszkam w Trójmieście przecież od urodzenia, ale kompletnie nie znałem tamtych terenów. Teraz jak tą wystawę organizowałem, troszeczkę pochodziłem i o nie miałem zachwytu. Proszę pamiętać, to jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, czyli siedziba w Nowym Porcie, bo jedynka jest, czyli numer jeden, jest na Dolnym Mieście, tak. Na Dolnym Mieście w Gdańsku. Znowu zaczęło padać, to uciekajmy stąd, a jeszcze o jednej wystawie opowiem, ale to już będziemy pod dachem nagrywać. Profesor Maciej Śpieszewski, malarz, grafik, rysownik z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dziękuję bardzo i zapraszam do zobaczenia wystawy. Magazyn bardzo kulturalny. To z Nowego Portu, teraz przenosimy się do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie byliśmy no niedawno temu, ale wszystkich wystaw naraz nie jesteśmy w stanie obejrzeć, więc na tę wystawę, która jest ogromna, dwóch artystów ją stworzyło, artystów, którzy... Artystów, którzy stworzyli, jak nazywa się ten związek zawodowy? Wolny Związek Zawodowy. Tak, Wolny Związek Zawodowy. I on powstał... Kiedy skończyliśmy uczelnię i to dosyć zabawna historia, ponieważ byliśmy świeżo upieczonymi absolwentami Akademii Sztuk Pięknych. i profesor Targońska, nasza profesor od rysunku. Profesor Maria Targońska, tak, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. I ściskam. Poleciła nas dyrektorowi Zbyszkowi Buzkiemu, ponieważ wtedy był taki cykl wystaw Młodzi Absolwenci Akademii. No i mieliśmy niemały problem, ponieważ poleciła nas we dwójkę, jako malującą parę. Natomiast my właśnie się rozstaliśmy w tym momencie i musieliśmy coś wymyślić. Wymyśliliśmy nazwę, że będziemy Wolny Związek Zawodowy. Ale jak państwo słyszą męski i damski głos odzywają się, to znaczy, że państwo w jakimś stopniu jeszcze coś ze sobą wspólnego mają. Związek tak. Istnieje nadal. I jest owoc. Zaraz owoc przedstawimy. Joanna Rusinek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzień dobry wieczór. Filip Kalkowski. Dobry wieczór, dzień dobry. I? Bruno Kalkowski. O, pan również stworzył tę wystawę, jak słyszałam. Bez pana ona by po prostu nie mogła zaistnieć. Tak. Ale pan uprawia inny gatunek sztuki. Pan, z tego co wiem, gra na gitarze. Tak, i maluje. Też maluje pan. Mm-hmm. No dobrze, to do tego dojdziemy. Troszkę się pogubiłam. Zaczynaliśmy od muzyki dosyć ostrej. To muzyka Filipa właśnie. Nie moja muzyka, tylko zespołu, w którym śpiewam. I nagraliśmy płytę. I stwierdziliśmy, że fajnie by było zrobić do tego wizualizację w postaci teledysku. I fajnie by było skontrastować muzykę z rysunkami Bruna, który, jak usłyszał słowa, które napisałem do tego kawałka, bardzo mu się to spodobało i wybraliśmy właśnie ten utwór. I wtedy Bruno narysował, Joanna też, a nasz kolega Konrad Kulczyński to animował. To była bardzo też historia śmieszna, ponieważ jest to efekt uboczny po prostu tego życia, które Bruno z nami prowadzi, czyli przesiadywania w pracowni z nami wówczas, gdy my pracujemy. No jest skazany trochę na nas, takie bycie z nami non-stop, więc też musi sobie wymyślać różne formy zabawy, pracy, funkcjonowania w ogóle z nami. I to była bardzo spontaniczna sytuacja z tym wideoklipem i rzeczywiście on powstał w totalnie szalonych warunkach. To jest taka bardzo szczera, autentyczna praca, bo powstała też szybko, od serca i tak bardzo spontanicznie. No my dosyć niekonwencjonalnie postępujemy, bo zaczynamy więc oglądać tę wystawę od produktu ubocznego. On jest uboczny w tym również sensie, że jest pokazywany w takiej niszy, w takiej wyłączonej jakby, czy włączonej do wystawy przestrzeni maleńkiej. Można oglądać, słuchać. Słów może nie będziemy przytaczać tej pieśni. Proszę państwa, wystawa ma, jak to większość wystaw w PGS-ie, ma bardzo atrakcyjny tytuł, który jest literackim tytułem. To znaczy, jest to sentencja zapożyczona z książki Milana Kundery o tym tytule Życie jest gdzie indziej, ale ta książka nie jest kluczem do interpretacji wystawy. Tylko po prostu spodobał nam się przekaz, znaczy, jaki niesie. Jest to generalnie taka sentencja, która nas określa w ogóle i nasze osobowości. Chyba to, co nas bardzo łączy, to to, że obydwoje jesteśmy bardzo sentymentalni, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale po prostu też obydwoje podobnie myślimy o życiu i o świecie. I ciągle też mamy takie poczucie, takie myślenie, że gdzieś nam czegoś brakuje. Jedno i drugie z nas tak naprawdę czuje, że gdzieś są płaszczyzny życia, które są od nas odległe i to tam powinniśmy być, a nie tutaj. Nie w tej rzeczywistości, w której aktualnie się znajdujemy, tylko ciągle za czymś po prostu biegniemy i ciągle czegoś szukamy też sami sobie oddzielnie i razem. To jest i wiecie, nam się wydaje, że to życie jest gdzie indziej właśnie. No właśnie nie tu. Też taka sentencja, która właśnie filozoficznie nam pasuje, pomimo naszej miłości też do Kundery oczywiście, bo go uwielbiamy czytać. To dobrze, to nie jest nieznośna lekkość bytu, tylko jednak życie jest gdzie indziej. Ale to też pasuje. W zasadzie zaczęliśmy zwiedzać tę wystawę. Ona jest bardzo bogata, całej pewnie nie jesteśmy w stanie teraz opowiedzieć, ale po pierwsze w pierwszym obejrzeniu miałam takie wrażenie, że to są przede wszystkim twarze, na nie zwróciłam uwagę i sporo geometrii barwnej, no to tyle ode mnie na razie. Zapraszam na wystawę. To był dżingiel. Od czego wy zaczęlibyście opowieść o wystawie? Joanna Rusinek. Może od tego, że właśnie z jednej strony bardzo się różnimy, a z drugiej strony to myślenie o życiu i o pracy też i o tym, w jaki sposób tworzymy i co robimy, jest bardzo wspólne, podobne. Chociaż pozornie jest zupełnie różne. I gdzieś, choć te tematy również są skrajnie różne, bo ja w ogóle bardzo cenię sobie portret jako formę przedstawienia. Dla mnie jest to oczywiście pretekst do tego, żeby opowiadać pewne historie. Myślę, że w portrecie po prostu wypowiedziane jest wszystko, bo wypowiedziane są dzieje naszych przodków, różne historie, które determinują też nasze życie, różne fakty, które się dzieją teraz, które mają wpływ w ogóle na nas. Więc jakby ten portret jest takim medium, które po prostu informuje nas o pewnych rzeczach. Generalnie to nie jest dla mnie nic nowego, bo ja ten portret wałkuję już od lat i to są też portrety kobiet. Temat, który ciągle jest aktualny, ale ten cykl, który tutaj powstał, też chciałam stworzyć w ten sposób, żeby same te portrety, same obrazy między sobą weszły w jakiś dialog, żeby to, co się na nich dzieje, było formą dialogu i jakiegoś przekazu informacji, które się dzieje poza nami i w innej właśnie rzeczywistości. Najfajniejsze jest to, żeby pozostawić ludziom tą wolność w odbieraniu tego, więc nie chciałabym przegadać. Tak, opowiadanie o wystawach w zasadzie jest podejrzanym i niemożliwym procederem, a my go uprawiamy uparcie, rozpaczliwie od tylu lat. Zachęta może być ciekawa, że jak się o tym mówi, no to później może ktoś zechce to zobaczyć i skonfrontować jakby to, co słyszy, z tym, co później może zobaczyć. Pod warunkiem, że artysta jest skłonny mówić, bo często słyszymy takie zdanie, one mówią za mnie, moje prace. Tak, to jest właśnie zdanie, które ja najchętniej wypowiadam. Dziennikarz oczywiście ze spuszczoną główką odchodzi, chociaż porzucam bez większej przyjemności portret, który wyróżniam, taki w błękicie, tak, ja go deformacja. Tak trochę nieskromnie mówić o twojej pracy, że się ją uwielbia, ale to akurat starsza praca. Różni się, bo nie jest monochromatyczna. Ma tytuł Blue. Nie wiem, czy zauważyli, ale my z dyrektorem galerii, Zbigniewem Buskim, bawimy się zazwyczaj, oglądając wystawę, wybierając sobie jakąś konkretną pracę, opowiadamy o niej. Oczywiście Państwo są zachwyceni, którzy nas słuchają, bo wszystko wiedzą. Ale portrety są rzeczywiście... Nie używamy epitetów. Nie skończę tego zdania. One są... Dla mnie są ładne. One są bardzo intrygujące. Zresztą jest taki portret... Ale to też epitet, także to... Przepraszam, miałam nie używać, no ale jest... takie lustrzane odbicie tej damy w błękicie. Ona ma swój odpowiednik na drugim końcu sali. Po przekątnej, jeżeli przejdziemy. Ta praca powstała właśnie w nawiązaniu do tej pracy Blue, która powstała w 2013 roku i namalowałam ją jako pewnego rodzaju transformację właśnie tego, co się pojawiło na tym obrazie Blue i transformację też mojego myślenia, mojego postrzegania portretu i wizerunku kobiety. Że ten wizerunek się rozmywa, no takie skojarzenie mam, powiedziałabym, funeralne. Jest tytuł tej pracy? Blue Wave. Proszę Państwa, ja improwizuję. Po środku, w centralnej części tej sali, nie powiedzieliśmy, jaka to sala. Bardzo trudna, według mnie, dla malarstwa, ale wydaje rzadko mi się, tutaj jest pokazywane malarstwo. Tak, jest, no jest to multimedialna sala, tak. Tu jest mnóstwo projektorów, głośników. Telewizorów. Tutaj rzeczywiście aranżacja tej wystawy też była wyzwaniem nie lada i zbiegaliśmy ze ściankami w tą i z powrotem, żeby to zaaranżować. Natomiast to wydaje mi się, że stworzyliśmy też to, o co nam chodziło, że ta przestrzeń też jest przemyślana i no, jest pewnego rodzaju też opowieścią. Tutaj dzieje się bardzo dużo, czyli jest, można powiedzieć, taka przestrzeń do którejś potęgi. Ona jest taka wzmocniona przez to, że jeszcze ustawiliście tutaj różne ścianki w jej wnętrzu. No to są właśnie trudności, ale też możliwości, że można tą przestrzeń uteatralnić i też posterować widzom poprzez różne aranżacje tej przestrzeni, tak żeby szedł i oglądał tak, jak my trochę chcemy, żeby to oglądał. To jest rodzaj labiryntu, który nas prowadzi. Tak, właśnie taki był plan od początku, jak zobaczyliśmy tą salę i dowiedzieliśmy się, że tutaj będziemy mieli tą wystawę, co nas na początku trochę przeraziło. Myśleliśmy, jakby to rozwiązać i wydaje mi się, że bardzo dobrze to wyszło. Wracamy do centrum, które otoczone jest, czy jest wyznaczone przez ścianki, które są tak ułożone, powiedzmy, na planie elipsy. Okręgu jakiegoś. I tutaj mamy coś na temat scenografii i życia. Teraz mówimy o pracach Filipa. No tutaj... Słucham? Jeszcze zbudowana z kwadratu. A, no rzeczywiście. To jest ta geometria, o której wspominałam na początku. Kluczem do tej mojej części jest to, co powiedziałem, że jakby rzeczywistość i życie, w którym żyję i która mnie otacza, jest rodzajem dla mnie pewnego przedstawienia sztuki teatralnej, filmu, nie wiem, czegoś takiego, w której mojej osoby nie uwzględniono. Dlatego tak starałem się pokazać taką pustkę pewną i świat beze mnie, bez człowieka. Jakby, że nie do końca zgadzam się na to, co się dzieje dookoła i nie rozumiem tego. No i to właśnie poprzez te moje architektoniczne, puste przestrzenie przedstawiam tutaj, na tej wystawie. A one są wzięte z rzeczywistości? Przetransponowałeś swoje doświadczenie przestrzeni realnej? Wszystko jest wzięte z rzeczywistości. Nawet największe wymysły są prawdopodobnie wzięte z rzeczywistości, bo wszystko jest to już... Nie wiem, czy da się coś wymyśleć nowego. Można to w jakiś sposób przetwarzać albo wyciągać kawałki, puzzle rzeczywistości i w ten sposób może jakoś kierować widzem albo próbować pokierować tak, żeby zrozumiał, o co chodzi mi. A to też taka ciekawa korespondencja z tym, co Joanna namalowała, ale powiedzmy, że jednak jej obrazy są w takiej tonacji rzeczywiście sino-błękitnej. Mm-hmm. Natomiast to, co ty tutaj prowokacyjnie pokazujesz w tej części, jest barwne, jest pełne słońca, jest nakierowane na życie. Tak jak mogę mieć wrażenie, że te obrazy Joanny, jej portrety są jakoś trumienne, tak ten świat pozbawiony ciebie w centrum, ta architektura, ta scenografia, jest kierująca naszą uwagę na życie. Coś, co jest takie bardzo witalne. No. Ale to też jest tak, że chciałem trochę sobie utrudnić i spróbować, jak właśnie by było przedstawić taką totalną pustkę, martwą w sumie pustkę, za pomocą radosnych kolorów ciepłych. I mogłem to zrobić za pomocą szarości, ale to by było takie oczywiste. I jest teraz barwa ciepła, żółcie, pomarańcze i ciepłe niebo, ciepłe chmury, ciepłe cienie. I w tym momencie jakoś tak właśnie wprowadzić taką pustkę. To jest bardziej wymowne, ale tak naprawdę no właśnie to paradoks. Ale mi się wydaje, że tutaj też Filipa podświadomość trochę wychodzi w tym, dlatego że on generalnie, powiem to, uważa, że świat bez człowieka byłby lepszy po prostu. Są jakieś mniejsze zwierzęta, większe zwierzęta, są drzewa, które się walą, z nich powstają nowe, ktoś to zjada i tak całość ogólnie po prostu jakby... No nie do końca jest po mojemu, no. Chciałbym, żeby to wszystko wyglądało bardziej... pokojowo. Tych wątków w tych pracach jest wiele i to też, no można by było rozmawiać chyba też w nieskończoność. Ja bym taki podtytuł dała wystawienie: Nie dajmy się zwieść pozorom. Wydaje mi się, że razem tworzymy o tym samym, ale też no, ja na przykład mam tak, że robię bardzo dużo różnych rzeczy i bardzo szybko nudzę się tematami i formatami, a tutaj udało się zrobić jakby pierwszy raz w życiu w sumie serię obrazów, które ze sobą korespondują, no nie. Jakby zastanawialiśmy się, czy chcemy mieć kuratora do tej wystawy, no i ja na przykład bardzo chciałem, ponieważ uważałem, że ten ktoś z boku, kto na to spojrzy, pomoże jakby wybrać z tego multum różnych możliwości moich. To jakoś mnie ujarzmi, co jest ciężkie. No i tutaj właśnie Bogusław Deptuła się tym zajął. Oczywiście na początku byłem zły i się buntowałem, ale później stwierdziłem, że to jednak jest w porządku, że tak to zostało zrobione. A ty, Joanna, jak oceniasz pracę kuratora? Ja jestem bardziej może monotonna w pracy, w sensie tematycznym. Być może zmienia się tylko forma, w której to podaję, ponieważ mam nadzieję, że się rozwijam i tak jak Filip powiedział, że właśnie tematycznie być może mówimy o tym samym, natomiast forma przekazu jest zupełnie inna. Też możemy dzięki temu razem wystawiać. Wystawiają dwie inne osoby. Myślę, że atrakcyjne. Wybieramy sobie obrazy, no więc ja wybrałam ten najbardziej słoneczny. Jakby ilustracja do opowieści o Śródziemnomorzu. To miejsce w Hiszpanii. I chociaż wydaje się to bardzo realistyczne i takie jak jest, no to wcale tak tam nie było. No bo życie jest zupełnie gdzie indziej. Joanna Rusinek, Filip Karkowski na swojej wystawie. Bruno. Życie jest gdzie indziej. Magazyn bardzo kulturalny. Kraków, Gdańsk. A, nie zdążyliśmy powiedzieć, że 70 lat temu urodziła się, oczywiście powojenna, Stocznia Gdańska. Gdańsk-Sopot, ale do zobaczenia tym razem w Krakowie. A wieczorem w przyszłym tygodniu Teatrzyk Zielone Oko. Już teraz Państwa zapraszamy.